Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. En ting du skal få vite i dag at jeg et fantastisk kult menneske. Med empatien smurt ut på kroppen og et vennlig smil. Og jeg ser på meg selv som et tolerant menneske som aldri dømmer eller veier deg hvis jeg noensinne skulle få mulighet til det. Men om det omdømmet av meg stemmer, eller om det noensinne kan bli så bra, må jeg i så fall jobbe hardt eller hjernevaske deg og alle andre jeg møter på min vei for at det skal bli en sannhet. Eller kanskje det allerede en sannhet. Hva vet jeg? Hvem vet egentlig om hvordan hvem som helst omtaler oss når vi ikke til stede? Psykopater, selvsentrerte taktikere og du som alt annet enn det som til nå nevnt, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Hva andre mener om deg og hvordan det påvirker din reise i livet så viktig at klarer du ikke å være strategisk nok, kan du risikere å bli kondemnert som menneske for resten av livet. Og for å få et lyskespark i bevisstheten har jeg fått besøk i studio av kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Hartmann. Velkommen hit til oss. Takk, takk. Hvor viktig det egentlig å bry seg om sitt eget omdømme? Ja, altså det vil nok variere litt avhengig av hvem du spør. De fleste vil synes det ganske viktig, mens noen mennesker bryr seg faktisk ikke om det i det hele tatt. Ja, hvem det som på en måte går rundt og ikke tenker over at omdømmen betyr noe? Nei, de i mindre tall, men det noen mennesker som tenker at jeg den jeg og jeg ønsker ikke å være slik, eller være noe annerledes. Jeg ønsker ikke å være slik andre mennesker vil at jeg skal være. Jeg har funnet meg selv, og det jeg godt fornøyd med. Og de har det, mange av de har det ganske godt med seg selv. Har du noen eksempler på noen sånne personer som faktisk klarer å gå rundt med og ikke bry seg om hva andre mener om en? Jeg tror en person som vi har sett den senere tid, det Petter Northug. Jeg tror han bryr seg mindre om hva andre mennesker mener om han enn det mange andre kanskje, og særlig mediefolk, gjerne mener at han burde gjøre. Hva du tror ligger bak det? Nei, jeg tror Petter Northug en person som så fokusert på sine oppgaver, og mer opptatt av å leve seg inn i det, og han tror på det han gjør, han tror på de målene han setter seg, og han har da rett og slett ikke tid til å bry seg med hva alle andre mener om han, og hvis han skulle lytte til alle andre gode råd, så det ikke sikkert at det hadde gjort han noe bedre. Antageligvis hadde det ikke gjort han noe bedre. Så har han da på en måte funnet svaret på hvordan man bør tenke i forhold til omdømme? Ja, i forhold til sitt omdømme så har han funnet svaret, og så kan du si at vi tåler, i samfunnet så tåler vi, og vi trenger også ha noen som han, som ikke bryr seg så innmari mye, som ikke helt A4. Men det klart at hvis alle hadde vært som han og ikke tenkt etter i det hele tatt, så hadde det vært et sirkus der ute. Så det noe med litt sånn balansert, altså vi trenger, når jeg da sier sirkus, så trenger vi noen sirkushester, og Petter en sirkushest, og Petter har gjort at ski-VM ble det ble. Og det klart, uten han og uten Marit Bjørgen som trekkplastere, som to sterke personligheter, to mennesker som man håper og forventer at skal levere, så hadde det heller ikke blitt den folkefesten. Men hva kan vi da lære av Petter Northug? Oss vanlige mennesker, for å si sånn. Nei, jeg tror det som i hvert fall veldig viktig, at det man skal være seg selv. Jeg ser jo når jeg jobber med kommunikasjon, og det handler om liksom, man leter etter identitet, da, som vi jobber mye med, så det veldig vanskelig å prøve å være noe annet enn det du Altså det noe med å ha en substans i bondet, det å prøve å forestille seg og prøve å være noe annet hele veien, det veldig slitsomt, enten det handler om personer, det handler om selskaper eller produkter. Det noe med den der integriteten og den ekteheten som man blir jo avslørt da. Ja, altså, okay, men har du noen eksempler på den motsatte, på noen eller en bedrift eller en organisasjon som ekstremt opptatt av sitt eget omdømme og ja, går i fella? Det ser vi, det bare å lese avisen, så ser du jo veldig mange av de hele tiden. Jeg vil nok kanskje heller si at de som virkelig går i fella og som blir hengt ut, det fordi de har et mye bedre bilde av seg selv enn det som realistisk å oppnå. Så det et urealistisk selvbilde, altså det et ønske om at deres omdømme eller selvbilde skal være veldig, veldig mye bedre enn det omverdenen er enig i. Og når du da får en sånn en stor differanse, altså en mismatch i forhold til forventninger og innfrielser, så kommer dette omdømmetapet da, som det så populært å snakke om i dag. Så, det skuffelse på en måte. Ja, men altså, så hvis man da en vinner, så kan man slippe unna med hva som helst. Du slipper i hvert fall unna med veldig mye mer. Igjen tilbake Petter Northug. Den måten han oppfører seg på når man en ener, den kan man, altså man aksepterer veldig mye mer enn en som kommer på 34. plass. Mm. Da du plutselig en arrogant drittsekk, mens i det øyeblikk du en ener, så du bare litt eksentrisk og ja. Og med tanke på at nå det jo noen uker siden det var en stund tilbake at ski-VM var og mulig at folk allerede har glemt det, men han kom jo i mål og seip som en liten unge etter en seier. Det var jo en ny side. Hva det gjør med hans omdømme? Ja, det ble jo gjort undersøkelser som viste at folks oppfatning endret seg ganske dramatisk. Nå tror jeg at det handlet ikke bare om at han viste følelser, men det handlet også om at han lykkes. Veldig mange var nok, altså hele Norge følte seg nok veldig trygge på at Marit Bjørgen skulle levere. Og så var man usikre på om Petter Northug skulle levere, eller om han bare var eplekjekk. Mm. Når han da begynte å levere, og man også så følelsen i tillegg, så det helt klart at det rører ved folk. Da forstår man at dette en ung gutt som har hatt et voldsomt press på seg. Skal vi heller ikke glemme Johaug, som da suste inn til et gull og kom rett inn i hjertene på det norske folk. For et par uker siden så hadde Pål-André Grinderud, vi snakket om sårbarhet, og han snakket om sårbarhet som noe som på en måte litt... Det ikke akkurat noe vi så veldig flinke til å vise. Og at politikere gjerne blir kastet på dør med en gang de viser litt for mye sårbarhet, og så viser seg som svake mennesker. Det veldig viktig å på en måte vise seg som en sterkt, gjennomtenkt, dyktig menneske for å på en måte kunne opprettholde et stødig og godt omdømme? Ja, nå forutsetter du jo punkt 1 at man et svagt menneske hvis man viser følelser. Det jeg ikke enig med deg, for jeg tror at... Det sterke mennesker som kan vise følelser av og til, ikke alltid. For da har man plutselig, eller viser at man ikke har kontroll, men det å bli emosjonelt rørt, det å bli revet med, det altså et helt menneske tør å vise hele følelsesregisteret sitt. Så for meg det ikke forbundet med svakhet i det hele tatt, og berører ikke omdømme. Men det handler om tid og sted, og det det handler om også veldig mye når det gjelder omdømme, det at alt i sin tid, du kan tillate deg å gjøre veldig mye i enkelte situasjoner som du ikke kan gjøre i andre. Hvordan kan vi kontrollere vårt eget omdømme? Nei, du har aldri full kontroll med det, men du kan være med å styre det i en viss grad, og det handler om... Blant annet å være med å styre de forventningene som du vil at omverdenen skal ha til deg. For det klart at hvis du snakker og opptrer på en måte som gjør at omverdenen skal ha veldig store og høye forventninger til deg, og ikke innfrir, så påvirker det omdømmet ditt. Mens hvis du ikke ber dem forvente alt for mye, men da overleverer, så styrker det faktisk omdømmet ditt. Så derfor kan du være med å styre dette i ganske stor grad. Så har du noe med hva man sier og hva man gjør og når man gjør ting. Så det å være til å stole på, det noe med også å se på de norske verdiene. Altså omdømmet også forskjellig litt avhengig av hvor du er. Det forskjell på hva som styrer et godt omdømme i Norge og i en del andre land. Men hvordan påvirker det oss i forhold til våre hverdagslige ting, altså la oss si på jobben, mellom venner og kolleger, altså mellom venner utenfor jobben, fritidsaktiviteter, i forhold til hva man gjør hvis man da blir veldig opptatt av å tenke på hvordan sitt eget omdømme overfor andre. Jeg tror ikke folk går rundt og tenker på omdømme, jeg håper det virkelig ikke det. Altså, det vært forferdelig slitsomt hvis man skulle gått og tenkt på det hele tiden. Altså, uffa meg. Men jeg tror at man har veldig godt av å tenke på hva man gjør for andre mennesker, hva man betyr for andre mennesker. Og det jo litt sånn med å oppføre seg sånn overfor andre som du vil at de skal oppføre seg overfor deg. Så i bunn og grunn så handler dette bare om å ta stilling. Altså det et verdivalg også da, med hvem du ønsker å være. Og så det sånn at det forskjell på kulturer i ulike miljøer. Noe helt riktig i en kultur som absolutt ikke gangbar mynt i en annen. Så du må oppføre deg litt, oppføre deg og opptre blant likemenn da. Slik at det som duger blant finanseliten, det duger ikke nødvendigvis helt på lærerværelse eller på gulvet i en annen setting. Så det noe med hele tiden å se an, og de vitsene du forteller i et bryllup kanskje ikke de samme som de du gjør når du på byen med en vennigjeng du kjenner veldig godt. Så det hele tiden det å se an situasjonen, som også veldig viktig i forhold til det etterlatte inntrykket som folk sitter igjen med av det. Men vi har jo gjerne sånne, vi klær oss gjerne i symboler, kjører rundt i fet bil og sånne ting, og hvis du da kommer med en gammel rusten Nissan og noen underordnet i en stor bedrift ser deg i den her Nissan, så jo ikke akkurat det så veldig bra for omdømmet ditt på arbeidsplassen. Altså, hvor viktig det at disse materialistiske tingene skal ha å si for oss? Det sier noe om at, det kan si flere ting om det, for det kan si på den ene siden at jeg ikke interessert i bil i det helt tatt. Altså, barnen går, så det ordet at jeg velger å bruke pengene mine på noe helt annet. Hvis det en person som da har fantastiske feriereiser hvert år, så handler det bare noe om prioritering. Eller det kan også si noe om at man har dårlig råd, ikke sant? Så det er ulike måter å symbolisere på. Det det samme hvis du tar mobiltelefoner, så går du rundt med en gammel sliten mobiltelefon, så forteller du enten at du helt uinteressert i teknologi og nymotens du beditter, eller det kan si noe om at det til og med at du helt anti, du ikke materialistisk, du skifter den ikke før du må. Så igen så kommer det litt an på hvilken krets du i, og det vi har mange muligheter for å sende signaler ut om hvem vi i dag. Hvordan det hvordan bedrifter i Norge flinke til å tenke på sitt omdømme? Du litt inne på de måten av signaler man gir. Jeg opplever at både bedrifter, men ikke bare bedrifter, også organisasjoner, politiske partier, altså kommuner, alle jobber med dette i dag. Man nødt til å være opptatt av sitt omdømme, altså, eller hvordan omverden ser på en, slik at man fremstår som attraktiv eller mer attraktiv enn en konkurrent. For det såpass tøff konkurranse der ute, og dette handler igjen, hvis vi tar mobilselskapet, hvorfor skal man velge det ene fremfor det andre? Det handler noe om hvordan de oppfører seg, hvordan du klarer å identifisere deg med den ene i forhold til den andre. Liker du den ene bedre enn den andre? Det handler om både hvordan de fremstår, hvordan lederne deres fremstår, hvordan produktutviklingen, det ikke bare pris som betyr alt for forbrukeren i dag. Har du noen gode eksempler på noen bedrifter som har vært eksepsjonelt dyktige til å skape et fantastisk godt omdømme om seg selv? Ja, det det som faktisk litt synd, at man hører enda mer og tenker enda mer på de som ikke gjør så god jobb, men jeg vil jo si, hvis man skal trekke frem noen, så vil jeg jo si at Norwegian har gjort en fantastisk jobb. De har kommet inn som et frisk pust i reisliv og flyindustrien, gjort det billigere for det norske folk å reise. De har noe med måten de har frontet dette på helt fra starten av, så har de en leder, Bjørn Kjos, som en veldig god frontfigur på vegne av selskapet sitt, slik at hele den bedriften opplever du at har en kultur som du kan være med og le sammen med. Du liker de, og derfor kan det også være lettere å velge dem. Det ikke fordi at konkurrenten litt frynsete og kanskje ikke har verdens beste omdømme? Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror det noe med en litt sånn slitasjefaktor, at når du har hatt noe veldig lenge, så det befriende når det kommer noe nytt og utfordrer. Og det ikke noe å lure på at du har hatt SAS i alle år, så kommer Norwegian som et frisk nytt pust og sørger for at det blir billigere for oss. Men det fremdeles sånn at hvis du skal ut og reise på mange destinasjoner, så har du mange flere avganger å velge mellom, og det til og med billigere av og til å fly med SAS. Så det igjen, så handler det ikke da bare om de rent sånn praktiske, rasjonelle argumentene, men det handler om emosjonelle argumenter og det forholdet du har til et produkt eller en tjeneste eller et firma eller en person. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova FM 99,3. Har du noen, altså, men det skal vel, hva sier på en annen måte, det skal vel mindre til da å ødelegge et omdømme? Ja, ikke sant? Det skal vel ingenting til? Nei, det gjort på no time, altså det vi snakker om jo hvor utrolig lang tid det tar å bygge opp et omdømme. Du bygger liksom sten på sten og jobber og investerer, og det koster deg tid og penger, mens du kan altså med et lite sleivspark eller med en eller annen liten hendelse, så kan du rive ned absolutt alt. Og det tungt og vanskelig å bygge opp igjen, og for noen så går det nesten ikke. Hvordan kan jeg akkurat nå ødelegge omdømmet til Radio Nova? Jeg tror ikke jeg skal gi deg noen gode ideer, men det helt klart flere ting du kan gjøre. Nå er det litt forskjell da på ulike produkter og tjenester, så jeg tror kanskje ikke at om du hadde hylt og skreket her, at du hadde ødelagt for all fremtid for Radio Nova, mens for en del andre selskaper, la oss si flyselskaper, fullstendig brudd og mangel på sikkerhet og kontroll, avdekking og slike ting. Vi har jo Ecoli-skandaler bakover i tid, som gjør at det avdekker en voldsom skepsis til da å tørre å spise eller reise med, ikke sant? Og det vil kunne være katastrofalt for et selskap. Vi ser, det ikke så lenge siden vi nå med Adecco-saken, hvor den ene oppdragsgiveren etter den andre, altså kommunen og forskjellige andre selskaper, opplever at det viktig for dem å ta avstand fra den måten å drive forretninger på, og velger å si opp sine kontrakter. Og det klart at det katastrofalt når det, i hvert fall for over 200 millioner kroner er oppsagte kontrakter, så sier det noe om at det blir ikke like lett å være i business for Adecco. Men har de noen mulighet til å klare å gjenreise sitt omdømme, hvis de noensinne har hatt noe? Ja, altså, det noe sånn at hvis man tar de riktige grepene, så det fullt mulig å komme tilbake, men det litt avhengig av hva som har skjedd, så det helt klart at det er skikkelig grep som må tas, og hvis det nå medfører riktighet at det har vært en så sterk ukultur, så handler det om at man kanskje må fjerne alle de menneskene som har representert ukulturen. Man må kunne dokumentere nye rutiner for oppdragsgivere, vil det være av avgjørende betydning hele tiden å ha kontroll med at disse reglene følges, slik at man ikke føler at man blir ført bak lyset nok en gang, for det klart at man tør ikke å stole på en aktør i like stor grad, og det det som vil henge med en god stund inntil du har dokumentert at nå vi faktisk, nå driver vi helt etter boka igjen, så du nødt til å dokumentere det nesten hver eneste dag, og det klart det også slitsomt for folk, og det gjør noe med selvtilliten til ansatte i en bedrift, og det kanskje det aller vanskeligste, og det siste du får rettet opp på, det selvtilliten som sitter der, og man vet at folk med dårlig selvtillit, de leverer også dårligere enn de med god selvtillit. Så det det med kulturen i bedrifter, eller for en person som føler at man har gjort en dårlig jobb, eller altså, at man har et svekket omdømme, det er en stor jobb å få gjort noe med. Men vi glemmer jo så fort her på Bergen. Altså jeg bare tenker på den Tine-saken og hva de gjorde mot Synnøve Finden, det er jo knapt nok, men... Nei, og det kan si at nå jobbet de møysommelig, ikke sant, fra å være på en førsteplass til å komme ned på noen og 30. plass, sånn rent omdømmemessig, så det klart at det har kostet dem ganske mye. Jeg tror nok at Tine er mye mer bevisst i dag på å ikke ville ned i den bølgen en gang til, for de vet hva det koster å komme opp igjen. Men det fullt mulig å komme tilbake. Men det riktig som du sier, man glemmer veldig fort, og det ser vi også, og det har vel noe med det mediebildet vi lever i, at media klarer ikke å håndtere så innmari mange store kriser på en gang. Mm. Det noe med at man i medias søkelys, så skal man være innmari takknemlig hvis det skjer et eller annet som enda et hakk verre liksom dagen etter, for da din krise glemt. Så det stort sett sånn at media tar en krise av gangen, og så bretter de det ut i x antall dager, og så kommer det en ny igjen, og da den borte. Men det klart, det i det store mediebildet, mens hvis det handler om relasjoner i forhold til i arbeidsliv eller mellom mennesker, så kan jo det være tillit som brutt, og som da har ganske store konsekvenser i lang tid for det må bygges opp igjen. Så selv om det kan virke som om det borte i mediebildet, så det ikke nødvendigvis borte for de som står nærmest. Ja, for man får jo da et stempel. Om du en enkeltperson eller en bedrift, så får du da et stempel, og så blir det nesten som en tatovert stempel. Og det jo ikke bare å få vekk, som du sier. Ja, du skal gjøre deg fortjent faktisk til fornyet tillit. Mm. Og har Tine klart det nå? Er det med et eksempel på en bedrift som faktisk har vært helt nederst på, altså du sier på fra første til tredje? De har ikke vært helt nederst heller, vet du, for de var bare på noen og tredje plass, og det Hvordan plass den på i dag? Nei, nå det jo helt opp i tet igjen, så det er helt klart at Tine har jo fantastisk bra produkter. Mm. De har en tilgjengelighet, de jobber systematisk, de flinke med merkevarer, så Tine fortjener i utgangspunktet å ligge høyt oppe, men de skal ikke gjøre en sånn feil en gang til, før man begynner å lure på om dette en ukultur i stedet for at det var et feilgrep. Og det er det veldig ofte handler om, hvor systematisk har dette vært gjort, eller var det et feilgrep? Fordi i Norge, vi er utrolig flinke til å tilgi sånne menneskelige feil. En ting som veldig viktig, altså de fleste omdømmeproblemer da det en sak som har foranlediget dette, men det vi ser at de største omdømmesakene, de blir så store fordi sakene så klønt håndtert. Så det vi ser at det ikke saken som verst, men det håndteringen av det. Det at man prøver å lure seg unna, eller late som det ikke var så ille, eller ikke fortelle hele historien med en gang. Har du noen eksempel på det? Ja, jeg har ganske mange, og det har vært mange i politikken i forhold til disse gavene med diamantarmbånd og slike ting, i forhold til Ramin Osmundsen opp mot statsministeren, hvor man går runde på runde. Plutselig så blir disse sakene så mye større enn det de hadde trengt å være. Det samme var det med Gerd Liv Valla, hvis hun i sin tid hadde sagt noe som bare lignet på et unnskyld, så hadde hun fremdeles vært LO-leder, min påstand. Men for det man velger, jeg håper å si, en veldig sånn offensiv, litt arrogant holdning opp i en sånn litt vanskelig sak, da media der, og media gir seg ikke på tørre møkka, altså de følger etter deg, og de har kruttet, og da slipper man virkelig ikke unna. Men altså, hvis da Valla-saken hadde vært midt under det som skjer i Nord-Afrika, så hadde kanskje Valla stoppet litt billigere unna, fordi media, som du sier, har ikke mulighet til å på en måte dekke overalt. Kommer det litt an på hva som hadde vært viktigst. Da. Vi jo noe sånn at alt det som gjelder her hjemme blir ganske stort. Så jeg tror nok at det en type sak som hadde vært en sak uansett. Mm. Men den kunne vært stanset ganske raskt hvis den hadde vært håndtert annerledes. Hva kan vi som enkeltmennesker lære av en sånn sak? Det jo bare å tenke seg om at hvis man har gjort noe som ikke helt ordentlig, så det jo... Altså et lite unnskyld, eller et kongefritt, eller altså man kommer veldig langt med det, hvis man gjør det tidlig nok. Men man må gjøre det, og det må oppleves å være ekte og ærlig og inderlig, ikke at man presset til det. Altså et unnskyld som noen står bak og dytter deg til, slik at du føler at du egentlig, det var ikke noe den personen mente, det ikke noe verdt. Det faktisk et falskt unnskyld, og det gjør... skader nesten saken mer enn det gavner saken. Hvordan inntrykk har du av Norges omdømme til omverden? Vi har jo et stempel som fredsbyggende nasjon med fredsmekler på hvert gatehjørne. Nej, altså det du, jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet annet enn at jeg opplever at nordmenn generelt tror at vi har et mye, mye bedre omdømme ute I verden enn det vi har. Vi tror jo at vi verdens navle og at alle vet hva vi holder på med og hva vi har skapt og gjort og vært med på. Mens realiteten jo at dessverre ikke så viktig for alle de der ute hva og hvem vi Så, så det med at det typisk norsk å være god, det noe som har gått litt I hodet på oss? Ja, det passer her I Norge, men det ute I verden, så, så duger nok dessverre ikke det. Men vi, vi lever godt av å tro at vi veldig viktige. Det, det gjør nordmenn godt. Så det, det kan være en, en positiv ting, I, hvis man føler at man på en måte har et godt ombud, nå var jeg inne på det I sted, hvis man har dårlig selvtillit, så gjør man en dårligere jobb. At hvis man da skaper en sånn illusion om at vi så fantastisk, så vi like effektive og produserer så godt som vi gjør I forhold til hvor mye vi jobber. Nei, men altså, jeg tror jo at det at nordmenn og Norge for eksempel ser på seg selv som en fredsnasjon og opplever at vi har en aktiv og viktig rolle i fredsmekling ute I verden, det kan være fint å ha med seg, fordi vi da føler at det en forpliktelse til at vi faktisk må gjøre enda mer av det. Om hele resten av verden opplever at vi den viktigste aktøren i det arbeidet, det synes jeg faktisk I den sammenhengen blir mindre viktig. Det som viktig at vi strekker oss litt lenger, fordi vi mener at det noe verden forventer av oss, og noe vi skal levere på. Og da vi med å gjøre noe som viktig ute I denne verden, selv om vi kanskje ikke de eneste som gjør det. Til slutt så lurer jeg på om du kan... Altså Hva det beste rådet du kan gi for at en kan opprettholde et plettfritt omdømme? Ja, et plettfritt omdømme. Det var liksom ikke lite du ba om heller da. Jeg tror at det handler om å... Altså, jeg har jo et plettfritt omdømme. Altså, jeg bare lurer på hvordan jeg kan opprettholde det. Har du da stor porsjon med selvinsikt? Det liksom neste spørsmål, men... Ja, selvinsikt og omdømme, det noen sammenheng der? Ja, altså, det man sier... Du jo litt inne på det når du nevner Norge og hvordan du ser oss selv, men jeg bare tenker sånn... Det handler jo om hvilke forventninger som man legger opp til at skal bli innfridd. Jeg tror at det som viktig, punkt nummer en, at du skal være deg selv. Og du skal ikke prøve å være så veldig mye bedre enn det du Du skal være åpen og ærlig og oppriktig. Det viktig at du har en integritet. Det viktig at du står for noe, at du tar stilling. Det verste som finnes mennesker som bare jatter etter. Så det handler om å tro på noe. Og du kan tillate deg ganske mye hvis du lever etter noe du tror på. Det bare å se på Petter Northug. Tusen takk. Det jo det jeg har gjort siden jeg kunne gå på to ben. Takk for at du kom til oss, kommunikasjonsrådgiver og daglig leder for kommunikasjonsbyrået Siste Skrik, Elisabeth Hartmann. Takk for at jeg fikk komme, det var veldig, veldig hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg håper vi med det her har høynet omdømmet til Elisabeth Hartmann og ikke minst mitt eget, hvis det lar seg gjøre. Om ikke alt for lenge kommer studentnyhetene, dem bør du ikke gå glipp av, hvis ikke tar jeg rotta på omdømmet ditt. Olav G. takker for seg, og send meg en omdømmeløs mail til grenselost@radionova.no. Hei og hopp. Nei, forresten, ikke gjør det, da det kan skade ditt omdømme for evig og alltid. Ha det. When I go walking the roads of the world, tenderly looking for you, what do I find but you clutching your nose, mending your nostrils with glue? Gee, I'm entire lucky, ain't got teeth like yours, buddy. Gee, I'm entire lucky, lucky buddy. When I am lying in bed at night, seeking out crumbs with my tongue, I crunch up the bits with my bonny new teeth, ain't I glad that my teeth are so young? Gee, I'm entire lucky, I ain't got a head like yours, buddy. Gee, I'm entire lucky, lucky buddy. When